pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. I niskie ceny od Lidla. Dziś same rarytasy, a zaczynamy od brytyjskiego sera Stilton z niebieską pleśnią, jedynie po 7,99 za 220 gramów. 7,99 oraz wielu innych brytyjskich serów w wybornych cenach. I sery na przystawkę! A na obiad świeży królik bez podrobów po 15,99 za kilogram. 15,99 i... sprzedany! Lidl. Co tydzień coś nowego. Brytyjski ser Stilton 7,99, a świeży królik 15,99. Jesteśmy w organizmie. Szerzej, szerzej ramiona. Ale szerzej się nie da. Oj, tam wszystko się da. Skoro kredyt hipoteczny może być tani, to ramiona mogą być szeroko. No tak. W nowym mieszkaniu będą mieć więcej miejsca. Taką ofertę przyjmiesz z otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 lutego, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zaostrza przepisy dotyczące pijanych kierowców. Skazani za takie przestępstwo będą instalować specjalne zabezpieczenia. Będzie dotyczyło wszystkich samochodów i wszystkich kierujących pojazdami. Bronisław Komorowski ma już formalne poparcie PO w walce o reelekcję. Dla Platformy Obywatelskiej to nie jest decyzja trudna. My po prostu powtarzamy to, co uczyniliśmy w 2010 roku. Angela Merkel studzi nadzieję przed spotkaniem w Moskwie. Początek rozmów o pokoju na Ukrainie już za godzinę. Coraz bliżej nowego oręża do walki z pijanymi kierowcami. Sejm przyjął ustawę, która wprowadzi blokady antyalkoholowe, nawiązki na rzecz osób poszkodowanych oraz wyższe kary za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Główne zmiany dotyczą kodeksu karnego, mówi Jarosław Pięta z PO. Nowelizacja wprowadza możliwość orzekania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze. Została podwyższona dolna granica z 2 do 3 lat obligatoryjnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów dla sprawców, którzy popełnili to przestępstwo, będąc pod wpływem alkoholu bądź środka odurzającego. Została również wprowadzona nawiązka na rzecz osoby pokrzywdzonej. Nowelizacja przewiduje też zakładanie blokad alkoholowych niepozwalających na uruchomienie auta pijanemu kierowcy. W momencie, kiedy kierowca poddaje się karze, wtedy ma obowiązek zainstalowania takiego urządzenia, które będzie badało jego trzeźwość w momencie zasiadania za kierownicą. Za zaostrzeniem przepisów było 286 posłów, 4 było przeciw, 152 głównie z PiS-u wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Bronisław Komorowski z oficjalnym poparciem Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich otrzymał je od Rady Krajowej PO. Podczas przemówienia do członków Platformy prezydent podkreślał, że jednym z jego priorytetów będzie bezpieczeństwo Polaków. Bezpieczeństwo Polski to kolejny dobry przykład skutecznej współpracy na linii prezydent-rząd. To także ciągłe wyzwanie, by starać się poszerzać obszar współpracy na rzecz bezpieczeństwa i obronności także na opozycję. Zgoda w kwestiach obrony narodowej jest fundamentem polskiej racji stanu. Ale opozycja już zdążyła skrytykować ten cel prezydenta, lider SLD Leszek Miller. Pan prezydent centralną osią swojej kampanii uczyni wzmaganie poczucia zagrożenia Polski i Polaków. Zwracam się zatem do polityków Platformy Obywatelskiej i do pana prezydenta Komorowskiego, żeby unikać tej retoryki, która wzmaga napięcie w Polsce i powoduje, że rywalizacja polityczna, która i tak jest gorąca, może być gorąca jeszcze bardziej. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Już za godzinę początek ważnego spotkania w sprawie konfliktu na Ukrainie. O planie pokojowym z Władimirem Putinem rozmawiać będą prezydent Francji François Hollande i kanclerz Niemiec Angela Merkel. Szefowa niemieckiego rządu studzi jednak oczekiwania.

Odpowiedź jest prosta. Nie szarżować, dobierać stoki do swoich umiejętności i nosić kaski. Potwierdza to ekspert narciarski Uwexa Janusz Pieła. Bardzo rzadko widać już narciarzy, którzy by nie używali kasków narciarskich. W wielu krajach wręcz dla dzieci używanie kasków jest obowiązkiem. Dlatego też tutaj sugeruje się przede wszystkim, aby w przypadku kasków narciarskich korzystać z produktów znanych. Tak zwane produkty no-name nie są tutaj wskazane, bo nie mamy nigdy pewności, czy spełniają one odpowiednie certyfikaty, czy są przebadane, czy przeszły odpowiednie testy. Dlatego wskazane jest, aby poszukiwać produktów renomowanych, produktów znanych marek, a te można już kupić za całkiem rozsądne pieniądze. No właśnie, ale jakim cechom powinny odpowiadać te dobre kaski? Na co zwrócić uwagę przy zakupie? No przede wszystkim jest to właściwa skorupa, jest to odpowiedni kształt skorupy kasku. Powinien właściwie do głowy przylegać, nie może być ani za duży, ani za mały. Jeśli będzie zbyt duży, to jest niebezpieczeństwo, że podczas nieszczęśliwego upadku zsunie się nam z głowy. Brać pod uwagę odpowiedni rozmiar. Oczywiście, rozmiar jest tutaj bardzo istotny. Czołowi producenci oferują rozmiar regulowany. Można go dobrać do twojej głowy poprzez regulację odpowiednim sposobem zapięcia tego kasku. Niektóre kaski rosną, można powiedzieć, nieco także z dziećmi, ponieważ obwód głowy jest tutaj regulowany. Czyli zwrócić uwagę również na to, z czego ten kask jest zrobiony? Jak najbardziej. Bardzo ważny jest materiał użyty do produkcji tych skorup i w przypadku znanych marek tutaj raczej nie powinniśmy się obawiać. Te skorupy w kaskach znanych marek spełniają wszelkie możliwe certyfikaty, przeszły niezbędne testy na wytrzymałość. Kolejna rzecz to gogle i okulary. Też rzeczy związane z bezpieczeństwem na stoku. No bez dwóch zdań. Obecnie bardzo często stosowaną technologią jest tak zwana technologia Variomatic. To jest technologia, która pozwala na odpowiednie rozjaśnianie szyby w zależności od warunków pogodowych. Możemy wyjść rano na stok, kiedy jest błękitne niebo, piękna pogoda, a po południu jest pochmurno, brzydko i przejrzystość powietrza znacznie się zmniejsza. Nie musimy zmieniać w tej sytuacji ani gogli, ani okularów, bo one same zmieniają swoje właściwości. Oczywiście, one zmieniają swoje właściwości wraz z intensywnością promieniowania słonecznego, wraz z intensywnością ilości światła. O kaskach i goglach na pewno nie zapomną uczestnicy obozu narciarsko-tanecznego Trójki w Karkonoszach. Są jeszcze tylko miejsca na turnusie pierwszym od 13 i drugim od 24 marca. Kto chciałby poprawić technikę narciarską i poćwiczyć tango czy sambę, radzę się pośpieszyć ze zgłoszeniem. Henryk Sytner o bardzo ważnych sprawach. 11 minut po 14. Muzyczna Poczta UKF. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Watch them grow, they'll learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, as I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Pani Natalia napisała list do radia. Tak się składa, że dzisiaj moi rodzice obchodzą mocno trójkową, bo 33. rocznicę ślubu. Z tej okazji dla Janusza i Basi od trójki dzieci najlepsze życzenia kolejnych 33, albo nawet 333, a co, lat razem. Dla rodziców poproszę o piosenkę Louisa Armstronga What a Wonderful World. No i ten utwór właśnie rozpoczął drugą godzinę naszego spotkania w muzycznej poczcie UKF-u. Godzina zamieniła nam się w pół godziny, bo jeszcze do 14.45 czekamy na Państwa zgłoszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Gordaszewski, Mariusz Owczarek. Telefon zadzwonił, no, jak zwykle w czasie rozmowy albo się klaruje coś, albo się nie klaruje. Bardzo chciałem prosić o piosenkę dla Axl Rose'a dzisiaj, dla dzisiejszego solenizanta. Niemniej jednak chciałem też prosić o piosenkę z repertuaru jego największego jakby rywala z lat 90., tego co pamiętam. Chodzi oczywiście o Kurta Cobaina. Także bardzo proszę coś z Nirwany. Dziękuję bardzo. Wybieramy Lithium. I'm so happy, 'cause today found my friends here in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! Sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Yeah. Nirwana w muzycznej poczcie UKF-u. Już nie mam tej koszulki, ale koszulkę z okładką tej płyty to wtedy było mieć, to wtedy była rzecz obowiązkowa przecież w 91 roku. UKF@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Dzień dobry, stary słuchacz z Wałbrzycha. Dzisiaj jest czwarta rocznica śmierci Darego Moora. Bardzo bym prosił jakiś utwór w tym temacie. Dziękuję bardzo. Jak się Państwo domyślają, próśb o piosenkę Garego Moora dzisiaj było więcej. Wybraliśmy właśnie tę After the War, 1989 rok. 24 minuty po 14, 22 i 7 trójek, telefon dzwoni. Chciałabym usłyszeć piosenkę zespołu Republika Ready to Go. Do usłyszenia. Mm-hmm. Zespół Republika w muzycznej poczcie UKF-u. Bardzo dynamiczny mieliśmy początek tej drugiej odsłony naszego spotkania. Teraz będzie trochę spokojniej. List od pani Marty. Przypomnę, UKF@polskieradio.pl. Poproszę piosenkę Just Like Heaven Just Like Heaven grupy The Cure z podziękowaniami dla Wojtka, który cały tydzień dzielnie opiekuje się swoją chorą dziewczyną. Podpisane zdrowiejąca Marta. Że to nie takie spokojne zbyt, no tak wyszło. Just Like Heaven, zespół The Cure. A telefon ciągle dzwoni, 22 i 7 trójek. Studenci z Warszawy proszą o zagranie z Kubasa. Nie mam za ciebie miłości. Dziękuję. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie mam na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości,

studiu jest już Juliusz Szalek i teraz mogę to powiedzieć oficjalnie i z pełną odpowiedzialnością, redaktor naczelny magazynu Automotor i Sport. Tak, witam Ciebie, witam Państwa serdecznie. Gratulujemy, Julo, a zacznijmy od ciekawego badania przeprowadzonego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Okazuje się, że Polacy chcą jeździć szybko, szybciej, nawet najszybciej jak się da, nawet jeśli mają płacić wyższe mandaty. To ciekawe. I tak sobie teraz myślę, że nie tylko kierowcy, ale też ci, którzy decydują o naszych limitach prędkości, też chcą jeździć szybciej, bo Polska należy do krajów nielicznych, gdzie na autostradzie obowiązuje 140. W większości to jest 130. Ale faktycznie, no, chcemy jeździć szybko, licząc się nawet z tym, że zapłacimy mandat. I to jest zaskakujące, bo dużo się mówi o bezpieczeństwie, dużo jest akcji społecznych. No, jak się okazuje, pewnie za mało. A te dane nie są wyssane z palca, tylko zostało przeprowadzone badanie na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I tam jasno wyszło, że kierowcy deklarują, że lubią jeździć szybko i chcieliby jeździć jeszcze szybciej. Nie mam nic przeciwko temu, na przykład na autostradzie, natomiast tam, gdzie jest 50 w mieście, no to nie ma przebacz. Zdecydowanie tak, zgadzam się z Tobą. To wynika moim zdaniem z naszych przyzwyczajeń. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do jazdy autostradą i ja też zżymam się trochę, jak słyszę, że jak ktoś jechał 200 na autostradzie, to jechał strasznie niebezpiecznie. 200 km na autostradzie, to jak łatwo sobie przeliczyć, to jest 60 km więcej niż dopuszczalna, bo jest 140. Tak. To jest zupełnie co innego, jakbyśmy jechali 100 na 50, bo 50 zdecydowanie obowiązuje w terenie zabudowanym, gdzie samochody wyjeżdżają z uliczek z boku, gdzie są piesi i tak dalej. Także na autostradzie naprawdę szybka jazda jest bezpieczniejsza wbrew pozorom niż szybka jazda w terenie zabudowanym. Czyli trzeba by tu zachować proporcje i w związku z tym zgadzam się z tym pomysłem, żeby za podwójne przekroczenie prędkości w mieście zabierać prawo jazdy na jakiś czas. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. W mieście, w terenie zabudowanym szybka jazda jest niebezpieczna. Tam można by się pokusić o takie zmiany, żeby prawo jazdy zabierać albo naprawdę wysolić kierowcy taki mandat, że miałby z tym kłopot, no ale co innego jest na autostradzie czy na drodze ekspresowej. Pełna zgoda. Super. To teraz o jeździe w mieście i to takiej jeździe, kiedy nawet ograniczenie do 50 km na godzinę to się wydaje, że jest ograniczeniem jak na autostradzie, bo chodzi mi o jazdę w korkach. No i często o tych korkach mówimy, narzekamy. Zawsze wtedy powtarzam, że proszę sobie wyobrazić, że to, co się dzieje u nas, to pikuś. No i rzeczywiście, prawdziwy armagedon korkowy panuje w Moskwie, Stambule, Rzymie czy Meksyku. My jesteśmy w środku stawki. Najlepiej jest podobno w Rotterdamie. Na przykład w Kopenhadze jest nieźle. Zaraz tam powiem o tym, jak zostały te badania przeprowadzone. Tam w korkach stoją rowery chyba. Kopenhadze chyba tak. To tak jak skutery w Sigonie. Ja też zawsze jak mam okazję odwiedzać jakieś duże stolice europejskie czy światowe, no to tak sobie myślę, że jeśli ktoś nie jeździł, nie wiem, w Moskwie, nie jeździł w Tokio czy w jakichś azjatyckich stolicach, no to naprawdę te korki warszawskie to nie są korki. Nie są korki. To trochę zawsze sobie myślę, że to też świadczy o tym, że u nas nie kupuje się w ogóle małych samochodów. W tych dużych miastach naprawdę taki smart, czy samochód, który ma nieco ponad 2 metry albo mniej, no to jest rewelacyjny na to pomysł. Badania zostały przeprowadzone. Śmieszna była metodologia, ale to o tym zaraz powiesz. No my jesteśmy w środku stawki, czyli to okazuje się, że nie jest tak źle. Oczywiście różne są koncepcje na to, jak te korki rozładowywać, bo tak wbrew pozorom do tego to wszystko się sprowadza. Są teorie, które mówią, że poszerzanie ulic wcale nie niweluje korków. Są teorie, które mówią, że trzeba zwężać ulice i zamykać centra miast. Ja się z nimi nie zgadzam. Trzeba zachować zdrowy umiar, ale oczywiście, jeśli mamy 3 samochody na mieszkańca, no to te korki muszą być, nie ma siły. Ja bym zaczął od budowy obwodnic wszędzie, gdzie się da, a potem zobaczymy, jakie to da efekty. Jeżeli chodzi o metodologię, to Castrol zmierzył, ile razy kierowcy ruszali się i zatrzymywali na dystansie 1 kilometra. I dane uzyskane z urządzeń nawigacyjnych TomTom'a przemnożono przez średnią liczbę kilometrów pokonywanych rocznie przez kierowców. W każdym z uwzględnionych w badaniu krajów ich było 78. Wychodzi na to, że 8 miesięcy zatrzymań uznaje się za taki niezły wynik, że to właściwie są korki, ale niewielkie. W Krakowie wyszło ponad 14 tysięcy, w Warszawie prawie 17 tysięcy, a na pierwszym miejscu znalazła się Dżakarta. Ponad 30 tysięcy zatrzymań w ciągu roku na jednym kilometrze drogi. No to możemy sobie wyobrazić, co się dzieje, jeżeli tam jest 3 razy gorzej niż w Warszawie albo w Krakowie. I pomyślmy sobie, ile razy nasza noga musi wcisnąć pedał sprzęgła, pedał gazu, ile to sprzęgło musi wytrzymać i ile można zaoszczędzić paliwa, montując system start-stop. To teraz o ciekawym pomyśle Japończyków. Co zrobić, żeby na parkingach od razu było widać wolne miejsca? W garażach mamy świetne rozwiązania. U nas, wiadomo, palą się lampki czerwone albo zielone. Czerwone miejsca zajęte, zielone miejsca wolne. Działa to moim zdaniem dosyć dobrze. Gorzej na otwartych parkingach albo gdzieś na ulicy. No i Japończycy wymyślili prosty sposób. Baloniki z helem na sznurku. Jak samochód wjeżdża na miejsce, przyciska taki sznurek, balonik się obniża. Jak wyjeżdża, balonik się do góry. I zobacz, kto to wymyślił. Japończycy. Wydaje się nam, że tam same roboty na ulicach, a to prosty sznurek i balonik. Jestem za. Chętnie bym taki parking zobaczył. Zastanawiam się tylko, czy zderzaka bym nie obrysował tym sznurkiem, ale myślę, że z tym nie byłoby kłopotów. Oczywiście, no, te systemy, o których wspomniałeś na parkingach zamkniętych są, ale one wymagają dużych nakładów, no, dużych inwestycji, lampki, okablowanie i tak dalej, a tu prosty sznurek i balonik. I takie przyjazne, bo te żółte baloniki na przykład widać, od razu się człowiek uśmiecha. Martwię się tylko, czy takie baloniki natychmiast by nie zginęły. Wiadomo, że w Japonii nie, no. Ale ja bym nie oskarżał Polaków. Nie, bardziej może bym pilnował dzieci, które by mogły pomyśleć, że to jest no, tym taki na przykład myślałem. Prezencik. Znajdziemy parking i zrobimy test. Japończycy mają swój sposób, my mamy swój sposób. Panowie parkingowi na ulicach za złotóweczkę zawsze pokażą, gdzie wolne tak miejsce jest. Się znajduje. Tak jest. To jest faktycznie nasza specyfika chyba. Juliusz Szalek, redaktor naczelny miesięcznika Automotor i Sport. Dziękuję bardzo. Teraz o najnowszym pomyśle Volvo. Właśnie pojawiła się nowa aplikacja na smartfony do samochodów. Jak działa i jaką ma przyszłość, o tym Stanisław Dojs z Volvo. Aplikacja nazywa się Volvo On Call i początkowo została wymyślona jako aplikacja, która ma zadziałać tylko w sytuacji, kiedy samochód ulega jakiemuś zderzeniu. Uruchamiają się poduszki powietrzne, uruchamiają się napinacze pasów bezpieczeństwa. Wówczas operator zostaje powiadomiony, że na miejsce wypadku trzeba wezwać samochód. Automatycznie, rozumiem, to się automatycznie. Dzieje. Automatycznie. I taka jest geneza tego systemu. Systemu, który przywędrował do nas wraz z Volvo ze Szwecji. Z takiego kraju, gdzie jest bardzo dużo pustych przestrzeni. I tam wypadek, jeżeli nikt do tego wypadku nie podjedzie, może skończyć się źle, nawet drobny, bo po prostu można zamarznąć w szczerym polu gdzieś tam pomiędzy miastami. Ale to jest tylko początek. W 2011 roku ktoś wpadł na pomysł, żeby ten system rozbudować o taką aplikację telefoniczną, która sprawia, że za pomocą naszego telefonu możemy w tym samochodzie pozmieniać bardzo wiele rzeczy. Sprawdzić, czy jest domknięta szyba, sprawdzić poziom paliwa i jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Zobaczmy w takim razie, co można sprawdzić w tej aplikacji. Włączamy ją. Widzimy w języku polskim, dodajmy, bo to też ważne. Poziom paliwa, średnie zużycie, średnią prędkość, stan licznika, licznik dzienny. Prawdziwe śledzenie naszego samochodu. Czasami nie pamiętamy, gdzie zostawiliśmy nasz samochód na jakimś dużym parkingu. Tutaj możemy bardzo szczegółowo do naszego samochodu dotrzeć. Możemy zobaczyć, ile paliwa nam zostało, jaki zasięg nam to paliwo daje, jakie jest średnie spalanie. Jesteśmy też w stanie sprawdzić dokładny stan licznika w danej chwili, ale także średnią prędkość. Jeżeli samochodem porusza się na przykład nie my, tylko ktoś, nasze dziecko, jesteśmy w stanie sprawdzić, jaką prędkość średnią miało między dwoma punktami, gdzie samochód się w danej chwili znajduje. Jeżeli nasza na przykład, no załóżmy, roztrzepana żona zostawiła samochód otwarty gdzieś w mieście, jesteśmy w stanie ten samochód zdalnie domknąć. Możemy z daleka podgrzać sobie ten samochód, a w przypadku niektórych silników również uruchomić silnik lub włączyć ogrzewanie postojowe, jeżeli samochód taką opcję ma. Co ciekawe, to wszystko to jest tylko wersja taka początkująca. To bogactwo funkcji, które w tej chwili mamy, daje możliwości rozwojowe naprawdę nieograniczone. Już w Szwecji trwają w tej chwili testy tego, aby można było dowozić na przykład paczki i bezpośrednio kurier chowa je w bagażniku naszego samochodu, żeby można było robić zakupy bezpożywcze, które są dostarczane do samochodu. To wszystko jest przyszłość. A kiedy klienci w Polsce mogą się spodziewać dostępu do takich aplikacji, choćby w podstawowych wersjach? Ten system rusza dokładnie dzisiaj, więc to jest jego debiut. Natomiast ten system już od kilku miesięcy był w Polsce testowany bardzo obszernie i zdał egzamin, zanim jeszcze ta data uruchomienia oficjalnego nastąpiła. Otóż jedna z pań, która miała samochód zarejestrowany w jednym z krajów skandynawskich i taką usługę wykupioną, po prostu uległa wypadkowi gdzieś tutaj w Polsce, gdzieś tam na Warmii, na Mazurach. Uruchomiła się poduszka powietrzna i operator polski już na tym etapie testowym został powiadomiony. Połączył się z nią, zapytał, czy nic się nie stało. Nic się nie stało. Akurat jakaś ta do zderzenia uruchomiła poduszkę, ale nie było jakoś groźne w skutkach dla tej pani. System zadziałał dokładnie od A do Z, tak jak został pomyślany. Operator się upewnił, że wszystko jest dobrze. Pomoc została wezwana i doskonale ten system sprawdził się w tej podstawowej funkcjonalności. A jak działa w tej chwili? No jesteśmy w stanie sobie teraz za chwilkę sprawdzić, czy na przykład ktoś w samochodzie hybrydowym ma w tej chwili zablokowane zamki, czy nie. Tak, zamknął, nie musimy mu pomagać. O, dziękuję, bo to ja akurat to dobrze, że zamknąłem. Szefowie Volvo twierdzą, że teraz będzie można nawet tankować samochód stojący gdzieś na parkingu. Albo dzięki takiej aplikacji, albo jednorazowym kodom do otwarcia samochodu, który byłby udostępniany mobilnym stacjom benzynowym. Muszę przyznać, że ciekawa wizja. Wychodzimy z pracy, a tam czeka na nas samochód podgrzany zimą albo schłodzony latem, z zaprogramowaną trasą nawigacji, zatankowany i za okopami w bagażniku. Dla mnie bomba. Nasz test. Zapowiedziałem, że pojawi się tenisowy samochód, bo trochę tak jest. Jutro zaczyna się mecz Polska-Rosja w Pucharze Federacji, a ja dziś chcę opowiedzieć kilka słów o nowym SUV-ie Lexusa NX300H. Przyznam, że kiedy go zobaczyłem, to oniemiałem, bo wygląda niesamowicie. Jest tak świeży, nowoczesny i ma tak charakterystyczne linie z dziesiątkami przetłoczeń, że trudno go pomylić z jakimkolwiek innym samochodem. W środku, jak na zewnątrz. Pierwsza klasa lotnicza, bardzo dobre materiały, bardzo dobrze dopasowane i zaprojektowane, a do tego samochód jest świetnie wyciszony. Słowem, luksus. Przy okazji omawiania Lexusa GS mówiłem o przedziwnym joysticku do sterowania multimediami. No i co? Poprawili go, ewidentnie słuchają naszego magazynu. Teraz jest touchpad, który działa lepiej, choć uważam, że do ideału wciąż mu daleko. Sam touchpad może nie jest najgorszy, a na pewno lepszy od wspomnianego joysticka, ale rozmieszczenie ikon i wybór funkcji na wyświetlaczu pozostawia naprawdę jeszcze bardzo dużo do życzenia. Na szczęście wiele funkcji, takich jak klimatyzacja, tryb jazdy czy głośność, obsługuje się po prostu zwykłymi przyciskami. Jak jeździ NX? Nieźle, chociaż nie rewelacyjnie. Jest dość miękki, choć usztywnia się trochę w trybie sport. Pod maską czeka na obudzenie prawie 200 koni mechanicznych, choć właściwie to nie do końca pod maską. Do dyspozycji mamy bowiem 2,5-litrowy benzynowy silnik spalinowy i dwa elektryczne, które wcale pod maską się nie znajdują. W najmocniejszym wariancie to daje nam w sumie 197 koni. Tyle, że mimo napisu sport, o sportowych doznaniach to raczej możemy zapomnieć. 9 sekund do setki to wynik przeciętny. Męczy też bezstopniowa skrzynia biegów, która ze sportowymi emocjami raczej też się nie łączy. Lexus wyznaje ostatnio zasadę: dziękujemy dieslom, witamy hybrydy. I tak należy to traktować. Ta hybryda ma być konkurencją dla diesli innych marek. W mieście pali nawet poniżej 7 litrów, co jest bardzo dobrym wynikiem. W trasie trochę więcej, nawet o 2 litry więcej. Co ciekawe, dowiedziałem się, że od grudnia sprzedano już ponad 500 NX-ów w Polsce, co oznacza, że samochód ewidentnie się podoba. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Michał Gąsiorowski. Autopromocja. Kochasz mnie, Frank? Tak. Mamy więc tylko jedno wyjście. Chyba wiesz? Wiem. Ale mówisz o tym, jakby to nie było nic złego. Bo nie jest. Lutowa premiera na scenie teatralnej Trójki. James Cain. Listonosz zawsze dzwoni dwa razy. Słuchowisko wieloobsadowe w najbliższą niedzielę o 21:00. Ta historia jest tak pokręcona, że wygląda na prawdziwą. Bo tak było. Może tak, może nie. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. 47 cali, 3D. Smart TV LG 700 Hz za 2490. Laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Cofanie czasu rozpoczęte.